Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namazı dosdoğru kılmak. Her iş bunun gibidir, her iş böyle. Dünya işi de bunun gibidir. Bir yemek yapmak bile eğer dosdoğru olmazsa yemek o malzeme boşa gider muhtemelen böyle. Bir terzi, verilen kumaşı güzel yapmazsa kumaş yazık olur tabii. Namaz da bunun gibi. Namazın da dosdoğru güzel kılınması gerekiyor. Kabul olması için. Namazın alt yapısı var. Ön şartları. Şartlar var namazın. Bir insan namaza hemen birdenbire giremiyor. Giriş yapamıyor bu namaz kapısına. Önce alt yapısı. Ön şartları yerine getirilir, namaza kılınır. Bunlarla başlanan abdest geliyor. Üstün başın temiz olması gerekiyor. Bedenin örtülmesi gerekiyor. Bir de istikbali kıble. Kıble demek namazda. Bunlar namazın şartları. Namazın farzları, iki ayrı farzları. Dışındakilere şart deniyor, içindekilere rükün deniyor. Aradaki şu fark var. Namazın şartlarının namaz müddetince devamı gerekiyor. Mesela abdest almak namazın bir şartı. Abdest aldın, namaz durdun, abdestin bozuldu. Oldu mu? Olmadı muhtemelenler. Yine mesela üstün başının temiz olması gerekiyor namazda. Tamam, üstün başının temiz. Namaz otur, ettiyatıya. Çocuk gel, otur kucağına. Altında bez var ama dışarı çıkmış. Üzerine kirlendi. Namaz bozuldu muhtemelen. Yine mesela erkek baba da olur tabii. Anne olabilir. Otururken çocuk arkasına boynuna sarıldı çocuk. Altı bezli, altına bir şey çıkmamış ama bezine işemiş, bir şey yapıyor bezine. Şimdi bu kişi secdeye giderken eğer çocuk boyuna asılıp da ayağı yerden kesilirse bir rükün miktarı namaz bozulur muhtemelen bakın böyle. Yani çocuğun ayağı yerdeyken üstü başı pis olsa zarar etmiyor. Ama çocuğun ayağı yerden kesilirse, babasına sarılırsa namazı bozulur. Yine bu ne gibi? Bir insanın cebinde mesela öksürük şurubu olsa, içinde alkol var. Bu cebinde bu, namazı bundur, engel olamaz. İstikbali kıble, kıbleye dönme. Bir insan namazdayken eğer göğüs, yüzün hafif dönmesi mekruh olur. Namazın zedeler. Zedeler ama bozmaz. Eğer göğüs kıbleden dönerse, mesela bu camide olabilir, evde olabilir, kalabalıkta olabilir. Kişi namazdayken yanında biri sıkıdır, sonra geçerken ona çarpar, onu döndürür. Eğer bir rükün miktarı insanın kıbleden dönerse namaz bozulmuş oluyor. Demek ki namazın şart anlamı bu. Namaz müddetince bunu yerine olması gerekiyor. Bir de niyet. Niyet etmek. Niyet de farz yani. Şarttır, farzdır böyle. Bir insan namaz durmadan önce niyetini eder. Hangi namazı kılacaksa, mesela örneğin bugün yatsı namazının farzını kılacağım diye, bunu kalbinden geçirmesi farz. Dili söylemesi sünnettir. Olabilir yani böyle. Ama kalbinden geçirmeden, yani dalgın kendisi, ne yaptığını bilincinin farkına değil, yorgun, argın, kafası dolmuş, Namaza niyet etti ama o anda kalbinde gönlüne geçmiyorsa namaza başlamamış oluyor. Yani niyetin şeyi ise kalbidir böyle. Sonra tekbir almak. Tekbirle namaza giriliyor. Tekbir kebere fiilinden mastar. Kebere defil babından çok çok büyüklem anlamına geliyor. Büyüklem anlamına geliyor. Allah Celle Şanlı'yı büyüklemek Mevlamız'a. Tekbirin mastarıdır. İlk alınan tekbire iftitah tekbiri deniyor. İftitah tekbiri deniyor buna. Farzdır bu. Diğerleri intikal tekbiri, intikal tekbiri ondan sünnettir. Bu farzdır iftitah tekbiri. Yani sahabe tabi kat kat çoğalıyor bunun. İftitah demenin anlamı şu, açış, tekbir, açış. Anahtar bu tekbir. Anahtar tekbir. Kul ne yapıyor? Niyet etti. Niyet, tekbir yakın olacak. Arada konuşmayacak, bir şey yapmayacak. Hem niyetten sonra tekbir olacak. Allahu Ekber dedi. En büyük Allah Celle Celaluhu. Ancak büyük O'dur. Ona mahsus büyüklük demektir böyle. En büyük Allah Celle Celaluhu. Günümüz halk arasında bazı meşhur kişilere sporcu olsun, şu olsun, bu olsun işte en büyük şeyi derler böylece. Bu günahdır muhtemelen böyle. En büyük lafzı Ekber ancak Allah Celle Celaluhu. O'dur büyük olanı. İftitah açış tekbiri. Yani kul ne yapıyor burada? Kul burada dünyadan geçiyor. Manevi aleme göçüyor. Manevi aleme göçüyor. Burada havanın değişmesi gerekiyor. Tekbirle beraber. Kişi aleme giriyor. Yine bu tekbirin bir adı daha var. Tahrim tekbiri. Tahrim. Tahrim bu da mazhardır. Bu da harem-i harem'den tahrim mazhardır. Haram kılan tekbir anlamına geliyor. Bu tekbir ne yapıyor? Kişiyi haram kılıyor. Neleri? Namaz önce helal olanı haram kılıyor. Namaz önce helaldi. Yemek içmek. İnsan bir şey atıştırır, su içer, bir şey içer, mandalina, portakal yer, elma yer, serbest. Konuşur, güler, gezer, dolaşır namaz önce. Helal bunlar. Normalde böyle. Ama tekbir aldı, Allahu Ekber, onlara buna haram oluyorlar. Haram kılan tekbir. Yani bir nevi insan dünyadan kopuyor. Ama yani kopmamız gerekiyor. Kopmamız gerekiyor. Yani bir de kendimize bakalım. Gerçekten işimiz zor muhtemelen böyle. Yani namaz dinin direği. Namaz müminin miracı. Böyle. Namaz çok kutsal bir ibadet. O kadar büyük namaz. Demek ki namazda kulun dünyadan, nefsinden kopması gerekiyor. O aleme girme gerekiyor. Tabii bunu uğraşmamız gerekiyor elden geldiği kadar. Bu tekbir farz. Yani Allah'a ibadet etmek farzdır. El kaldırmak bu sünnettir. Bir insan elinde arıza var, kalkmıyor. Mesela tek elinde feşli bir eli veyahut da eli işte yaralı, bant dışı ayak eli kalkmıyor. Eli kaldırılmaz. İki eli kalkmıyor, yine kaldırılmaz. Tekbir alır. Bir gün bir camide namaz kıldık. Farz, yani cemaate çıkışta. Baktım arkada biri sonradan gelmiş. Namaz kılıyor orada. Bu arada kalktı. Demek ki sünneti kılmış. Farza kalktı herhalde tahminim. Eğilip tekbir aldı bir eliyle. Böyle. Eğildi, rükû kadar eğildi, bir elini tekbir aldı, iki elini tekbir aldı. Eğilerek rükû halinde. Ben gittim oradan, tanıdım kendisini de, sordum, neydi böyle yaptın? Dedi, bir elim dedi, feşli elim kalkmıyordu. Ancak bu kadar kalkıyor. Olmadı bakmadı. Namaz olmadı dedim bu namazın. Niye? Bu tekbiri ayakta almakta farz muhtemelen bakmakta. Farz böyle. Şimdi camiye gelen bir kimse cemaate tam camiye giriyor bakıyor. İmam efendi rüküye gidiyor. O da Allahu Ekber diye ayakta başlıyor. Ama ekberi rüküde bitirirse yine bu tekbir olmadı. Namaza girmemiş oluyor. Namaz diye muhtemelen. Bu tekbir ayakta alması farzdır. Kimin ayakta durmaya gücü yeterse, yani kim ayakta durmaya gücü yeterse ayakta almak farzdır bunu böyle. El kalkmak sünnettir. Elini kaldıramazsa hiç kaldırmaz elini böyle. Allahu Ekber der, farzına gelir. Sonra el bağlama. Eller bağlanıyor. Eller hacilerini görürler, İranlıları bağlamazlar. El yandı oldu mu insan gevşek olur, insan dağınık olur, insan gafil olur muhtemelen. El bağlama bir toparlanma. Allah-u Teala Celle Celaluhu teslimiyettir bu. El bağlamak. El bağlanır. Nasıl bağlanır? Erkekte farklı, kadında farklı. Bir de Şafii mezhebinden bahsediyorum inşallah nasip olsa. Öyle istiyorlar bazı cemaatten duydum o şekilde. Şimdi erkekler el bağlamada sağ elin baş parmağıyla küçük parmağı. Halka gibi bir. Bak sağ elin baş parmağı küçük parmağı. Sol elin bileğini kavrar. Tam bilekten böyle. Halka gibi kavrar böyle. Üç parmak üstüne gelir. El göbek altına konacak. Göbeğin altına konacak. İndik ele yani bu şekilde böyle. Göbek altına eli konacak. Sağ el üstte, sağ elin baş ve küçük parmağı bunu kavruyor, bilekten kavruyor. Üç parmak üzerinde bağlanıyor. Şimdi burada sol el nefis anlamına geliyor. Sağ el ruh anlamına geliyor. Ruh anlamına geliyor böyle. Yani ruhun nefse burada üstünlüğü, hakimiyeti. Bunun simgesi olmuş oluyor bu. Ve sıkı bağlanır, sağlam bağlanır, sıkıca bir bağlanır. Yani teslimiyet. Hanımlar gelince onlar ellerine bilek yapmazlar böyle, kavramazlar. Sağ elini sol üzerine düz koyarlar, göğüs üzerine koyarlar yukarıya böyle. Ve kadınlar tip alırken de erkekten az kaile kaldırırlar. Erkekler tekbir alırken, yani elinde özür olmayan kişi tekbir alırken nasıl alması gerekiyor? O şişleri kıble dönecek. Parmaklar kendi halinde. Ne sıkı ne açık. Kenarlı parmaklar. Baş parmak uçları kulağıymış hafif dokunacak. Hanefi'de böyle. Hafif dokunacak. Baş parmağın ucu. Kulağın alt yumuşak hafif dokunacak. Elle külü bakacaklar. Erkek bu şekilde böyle. Hanımlar ise tekbir alırken hanımların parmak uçları omuz hizasına gelecek böyle. Parmak ucu omuzunu geçmeyecek. Neden? Kadın için elini kaldırırsa açılabilir bir yeri. Baş üstü açılabilir. Koldaki şey aşağı inebilir. Bilek meydana çıkabilir. Yani namazda bile hanımların bu setri avrete gözetmeleri gerekiyor. Namazda bile böyle. Elini böyle kaldırır. Düz. Allah-u Ekber. Göğüslerine koyar. Sağına sol elini düz koyarak böyle. Koyarlar. Şafii mezhebinde ise tekbir Hanefi gibi oluyor. Birkaç rivayet var. En sayısı bu şekilde Şafii'de de tekbiri erkek aynı şey alırlar. Kadınlar kadın gibi alırlar. El bağlamaya gelince Şafii mezhebinde erkekler göğüsle göbek arasında ortaya elini bağlayacaklar böyle. Yani Hanefi'de göbek altına, Şafii'de göbekte göğüs arasına ortaya elini bağlayacaklar Şafii mezhebinde. Namazın ön şartları yapıldı. Yerine getirildi. Niyet edildi. Kıbleye dönüldü. Tekbir alındı. Artık kul o manevi atmosfere girdi. Yani bir nevi dünyadan koptu. Melekler alemine girdi. Melekül alemi deniyor buna. Ona girdi böyle. O hale girdi kişi. İnsanlar namaz kılarken muhteremler, kim namazı güzel kılıyorsa o anda, yani gönlünde namazda, beynin namazda, bedenin namazda, kişinin namaza vermişse, Rabbim buyuruyor meleklere. Melekler buyuruyor. Meleklerim, bakın şu kuluma, bakın şu kuluma. Uykusunu bıraktı, içtiğini bıraktı. Bak, dikili huzuruma nasıl bana teslim oldu Mevlam yok derler. Mevlam da meleklere burada iftar ediyor meleklere burada. Melekler ona dua ediyor kişiye böyle şey. Yani Rabbim bizi görüyor, meleklere gösteriyor, melekler bize dua ediyor onda. El bağlandı. Arkada ne gerekiyor? Evimizi besmele çekmeden Sübhaneke okunuyor. Sübhaneke Allahümme bihamdik. Sübha. Burada sin muhteremler. Sub değil de sin. Bir de p değil. Bazı süp p yapıyorlar. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Ve tebarek esmük. Ve teala ceddük. Ve la ilahe gayrük. Bu okunur. Anlamını vermeyeceğim muhteremler. Vermeye kalkışırsam bir burada takılır kalırım böyle. Bir Sübhaneke'nin anlamı çok geniş muhteremler. Geniş böyle şey. Mevlamız Celleşan Hazretleri arşları yaratınca dört melek yarattı. Arş taşıması için. Dört melek. Görevli ona. Meleklerin biri göklerden daha büyük. Büyük melekler böyle. Azametli melekler. Fakat bunlara zor ağır geldi arşa taşımak melekler. Yoruldular. Ya Rabbi çok güç çekiyoruz. Bunun üzerine Sübhaneke okudu bunlar dördü. Bire bölümünü. Onlara güç kuvvet verdi muhteremler. İşte namaz önce bu okunuyor. Bu okunuyor. Bu ne yapıyor burada? Namaz yüklenmeye. Bu namaz ağır. Güç. Yani gerçek namaz kılmak ama. Allah katına gerçek namaz kılmak kolay değil tabi. Önce sonra okunuyor böyle. Sonunda ne deniyor sonunda? Ve la ilahe gayruk. Ya Rabbi senden başka ilah yok. Rabbin sensin, yaradan sensin, sensin maliki böyle. Teslimiyet. Hanefi de bu şekilde. Şafi'de inni vecihet ayet-i kerimesi vardır. O okunur. İster Sübhaneke okur, Şafi'ye mesela okuyabilir. Önce inni vecihet vecihet ayet-i kerimesi vardır. Onu okurlar Şafi mezhebinde. Kıyam farz demiş ayette durmak. Hangi namazda? Farz namazları ile vaciplerde namazda kıyam etmek farz. Yani özür olmadan oturup kılınamaz. Farz namazları, vacip ve bitir namazı gibi bunlar böyle. Nafile namazlarda kişi özür olmadığı halde oturup kılsa olur. Sevabı yarı iner ama sevabı. Ama olur namaz, namazdır ama böyle. Bir insan namazı ayakta kılıyor. Ayakta kılıyor. Ayaktayken tekbir aldı, kıraatını okumasını yaptı, rüküye gitti ama secdeye gideyim ayaktayken. İnsan kalkamayacak, oturması gerekiyor. Ne yapacak bu kimse? İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre oturup kılması daha eftal bir kimsenin. Diyelim, üç mezhebe göre ise, Şafii, Malik, Hanbeli'ye göre ise ayakta kılması eftaldir böyle. Onlara göre ayakta iftar tekbiri farz. Kıyam farz, kıraat farz, rükû farz. Bunu yerine getirdi böyle. Bir seçici yerine getiremiyor. Kaideyi yerine getiremiyor. Üç mezhebe göre. Ama Hanefi'ye göre secdeye yakın olduğu için oturması daha eftal. Secdeye varacağı için daha eftal böyle. Çünkü secde başı başına bağımsız bir ibadet secde. Kıyam ibadet başı başına kıyam. Yani bir insan ibadetine dikili durursa bir saat bir şey almaz. Dikili durur böyle. Ama bir insan secde yapsa hepsi secde sevap alır bu şekilde. Hayatta durmaya insanın gücü yok. Farzda ne yapacak? Oturup kılacak. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri bir gün bir sahabeye gitti. Rahatsızdı. Ona şöyle buyurdu. Salli kaimen. Hatta Ümran bin Hüseyin Hazretleri'ne salli kaimen buyurdu. Hayatta namazını kıl. Fe'lin testetia. Buna gücün yetmezse ayakta duramıyorsun. Ayakta duramıyorsun ayakta. Gücün yok. Titriyor tarafa. Basamıyorsun. Duramıyorsun. O zaman fekaiden oturarak namazı kıl. Oturarak. Fe'lin testetia şu ala cenbin. Oturamıyorsun da yattığın yerde, yan yattığın yerde, sırtı yattığın yerde namazı kıl böyle. İsteyen önü yüzü kıbleye gelir, sağ tarafa yatar, yüzü ön tarafı kıbleye gelir, ön namazını kılar. Dileyen sırtı yatar, ayağı kıbleye gelir, başına yastık kaldırır, koyar, başı yüzü kıbleye bakar, namazı böyle kılar. Ama kılacak muhteremler. Yani ya ayakta, ya oturarak, yatırarak da caiz. Sonra böyle. Günümüzde camilerde oldu sandalyeler, oturaklar cami muhtemelenler. İnsanı böyle bir şey yok muhtemelen. Ayakta durma gücü yetiyorsa ayakta kılar namazını. Yere oturamıyor, ayakta durabiliyor. Camiye yürüp geliyor evinden. 300 adım, 500 adım camiye yürüp geliyor. Çarşıya pazar yürüp gidiyor. Namaza gelince sandalye üzerinde. Hem ayakta kıyamı yapıyor. Ama sandalyede namaz diye bir namaz yok işte muhtemelen böyle. Peki ne yapacak? Eğer oturamıyorsa yere ne yapacak? Ayakta kılar böyle. Etiyata gelince el bağlanmaz. Yani oturmaya gelince iki elini yerine salar. Etiyata ayakta okur böyle. Sandalye kılamaz bu şekilde. Yere oturmaya gelince bir insan eğer dizin üzerine oturabiliyorsa böyle oturur. Dizini bükemiyor. Ayı ağırlı. Bağdaş kurar. Bağdaşla kuramıyor. Uzun ayaklarını kırıyor doğru. Yastığını okuyamadır. Uzun ayaklarını kırıyor doğru. Oturur bu şekilde böyle. Öyle kılar böyle. Demek ki namaz kılan kişi ne yapacak? Ayakta kılamıyorsa, oturmak istiyorsa istediği gibi oturabilir böyle. Ayağını uzatır, istediği gibi oturur, namazını kılar böyle. Ama sandalye bidattır, caiz değil muhtemelen namazda böyle. Şimdi sıra geliyor kıraate, okuma yani. Okumak, kıraat farzdır namazda böyle. Nafile namazı, her rekatın nafile namazları, yani sünnetlerin her birinde ve vitrin her rekatında kıraat farz. Farzların iki rekatında farz. Diğerinde farzdır kıraat. Şafii'de ise her rekatında farz. Şafii mezhebinde. Maliki'de ekserinde farz. Dört rekat üçünde farz Maliki'de. Şimdi kıraat farz. Okumak. Ne okumak? Kur'an'dan da okumak da. Fatiha'ya gelince Fatiha okumak, yani o da kıraat ayına geçiyor, Hanefi'de vacip oluyor. Şafii'de Fatiha okumak farz. Şafii'de. Hanefi'de önce Fatiha okunur, sonra zammısı okunur. Zam ek ilave anlamına geliyor. Yani Fatiha'ya bir süreyi ekte ilave eder. Yani biliyorsa ayetleri okur. Üç ayet, kısa ayet, en aşağı okur. Bunları okur kişi. Fatiha da vacip Hanefi'de, zammısı da vacip Hanefi'de. Şafii'de ise Fatiha okumak farz. Yani Fatiha'sız namaz olmaz. Besmele de Fatiha'ya dahil Şafii'de. Besmele dahil bir ayettir Şafii mezhebinde. Şimdi farz olunca iş biraz farklı oluyor. Şafii mezhebine mensup kişiler imama cemaate uyunca İmamı uyunca da Fatiha okumasından farz oluyor yine bakımdan. Farz oluyor böyle. Yani Şafii olanlar Hanefi imamı uyunca biraz tabi zorlanırlar. Şimdi Şafii mezhebine göre Şafii imamı ne yapar? 3 sekte verir namazda. Cemaati okuması için Fatiha. 3 tane sekte duraklama yapar böyle. Önce imam İnne vecet içinden okur, biraz durur. O anda cemaat içinden Fatih okurlar. Okuyabildiği kadar. Bitiremedi, imam sesli Fatih'e başladı. Bekler, imam Fatih'e bitirince gelip sekteye verir. Bekler biraz orada böyle. Durur, onu tamamlamak için böyle. Bir de zam-ı sürenin sonunda yine bir kısa sekteye verir, sonra rüküye gider. Hanefi'de bu olamaz ama Hanefi'de. Hani bir de sevsizce gerekir. Durduğu için burada var böyle. Bu işi ne gerekiyor? Demek ki şahı olan kişiler elden geldiği kadar Fatih okumaları lazım olmak muhtemelen. Okul olmaz bunlar böyle şey. İmamlarımızın da yani cemaat arkasında şahı imam, cemaatı bilenler imam ne yapması gerekiyor? Evzi, Sübhaneke, Besmele'yi yavaş okuması gerekiyor. Yavaş yavaş okur. Cemaatını farz yapmasına sebep olması için. Şafii'de Fatiha farz, zamm-ı sure sünnettir onlara böyle. Hanefi'de her namaza başlangıçta iftar tekbirden sonra Sübhaneke okunur, evimizi çekilir. Evimizi billahi çekilir. Her namaza başlangıçta Hanefi'de. İkinci, üçüncü rekatta hemen kalkınca besmeyle başlanır Hanefi mezhebinde. Şafii'de ise her rekata başlangıçta evzi billahi çekilir. Evzi çekilir muhtemelen. Şafii'de çekilir. Her rekata kalkışında. Hanefi'de farz namazların her birinde yalnız başlangıçta. Vitrin yalnız başlangıcında, öğlenin sünnetinde, cumanın iki sünnetinde, önceki son sünnetlerinde yalnız başlangıçta evimizi çekilir. İki namazın sünnetiyle yatsı namazının sünnetinde. 4 rekatlı diğer nafile namazlarda, kuşu namazı gibi. Bunlar ne olur? İki rekatta oturunca etiyatı sarıbı okunur. 3'e kalkınca yine Sübhaneke evimiz çekilir Hanefi'de de. Hanefi mezhebinde İmam Efendi Fatiha bitirince velavdalin deyince amin demek sünnettir bu. Her mezhepte bu değişmiyor. Sünnettir böyle. Bir farkla Hanefi'de bu kasten hafiyen yani imam da bunu içine yavaş söyler, cami yavaş söyler, amin der böyle. Ve kişi müferiden tek başına kılarken de Fatiha bitirince böyle vâlin der, amin demesi sünnettir. Yalnız bu aminin vel dâlinle birleşmemesi gerekiyor. Amin Kur'an'da yok. Bu peygamberin sünnetidir, sözüdür muhtemelen. Yani İslam'da, İslam böyle bir şey ki bakınız, Kur'an'da olmayan peygamber sözü bile Kur'an'a giremiyor. İncil'in sırrı onun bunun sözü. Matta'nın, Luka'nın sözü böyle. Bölgü saati sözleri böyle. Ne gerekiyor? Velavdalin amin. Burada bir sekte olmaya böyle. Ayrıma gerekiyor bunda. Amin şu anlama geliyor. Duamızı kabul eyle ya Rabbi. Fatiha'nın yarısı duadır. İhdine sıratına müstakimine başlar. En büyük dua Fatiha'dır. En büyük dua. Hadiste buyuruluyor, eftel dua, elhamdülillah. En faziletli dua, Fatiha-i Şerif'tir. Bir insan dua etmek istiyor, Fatiha okusun işte. Dua niyetiyle budur böyle. Demek ki insan tek başına kılarken de, cemaatle kılarken de, tabi cemaatta sesli namazlarda, hoca vela dualen deyince, imamın da, cemaatın da amin demesi gerekiyor. Kısa. Amin. Bu kadar böyle. Şafi'de ise sesli namazlarda imam efendi velallahu deyince imamın da cemaatinde cehren ve medden uzatarak amin demeleri sünnettir anlamadı Şafi'de. Duyarsınız bazen mesela cemaattan böyle ve hatta biraz da Kabe'de, Medine'de çok bunlar böylece. Hoca efendi sesli namazı velallahu alin dedi mi cemaat ne yaparlar? Med çekerek ve sesli. Amin denir böylece. Bu yapması lazım onların da böyle. Tabi bunların hep kaynakları var, delilleri var, dayanık notları var. Her biri sahidir bunların böyle. Kıraatte en büyük mesele bir de tertil. Tertil. Tertil bu da mansadır. Harfleri tane tane çıkarmak böyle. Her hecin hakkını vermek, harfin hakkını vermek namazda böyle. Acele etmemek namazda. Kul Allah huzuruna celleşir. Kul Allah huzuruna namazda. Namazda acele etmemek gerekiyor. Böyle yavaş yavaş böyle. Mesela aynı namazda bir iki dakikada bitirir namazını böyle. Öbürü beş dakikada bitirdi. 10 dakikada bitirdi. 10 dakika namaza durdu. Onun sebebi katı katı yok. Namaza durmak gerekiyor biraz böylece. Kişi mesela hastaneye gidiliyor ziyarete. Bazı hastaneler biraz sıkı oluyor, disiplin oluyor. İçeri çabuk almıyorlar. İşte belli bir saatleri var. Hemen dışa çıkınca kişi biraz geç kalmış. Ancak içeri girmiş. Çok da canı ciğeri dostu ya yakını kimse. Canı daha ona doyamadan, konuşamadan geliyor görevli, hadi bakalım tamam dışarı. Ama ne olur biraz daha durayım böyle. Doymadın daha. Namazda doyuyoruz ama Allah'a Celle Celle. Yani namazda bir olması lazım. Namazda doymamak gerekiyor. Tertil, yani geçen hafta geçtiği gibi yavaş yavaş okumak böyle. Yavaş okumak gerekiyor. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Böyle yavaş okuma gerek. Tanı tanı. Sonra rükû ediyor namazda. Rükû. Bu da namazın erkanı rükündür. Farz rükû da böyle. Yani rükû yapmak sırf o bir farz böyle. Rükû tekbirle tabi gidiliyor. Allahu Ekber tekbirle gidiliyor. Secdeye tekbirle gidiliyor. Secden tekbirle kalkıyor. Hep Allahu Ekber, Allahu Ekber. Neden? Yapamadım. Allah'ım sana layık kulluk edemedim. Başaramadım anlamına geliyor. Kişi mesela secdeye gitti. Secdeye vardı böyle. Kalkarken ne yapıyor? Allah, Allah'ım o kadar sen büyüksün ki Allah'ım sana layık kulluk yapamadım. Yapamadım secdeyi beceremedim ben yani. Yani kul her rükunda bilmeli ki yaptığım, yapamadım. Yani yapma çalışma beceremedim ama olmadı ya Rabbi, olmadı. En iyi namaz kılan Allah'ın Resulü Aleyhisselam Peygamber. En iyi namaz kılan böyle. Peygamber ne buyurdu? Allah'ım sana hakkıyla kulluk edemedim. Peygamber böyle. Yani namaz kılınca biraz boyunlarımızın bükülmesi gerekiyor. Yani Allah'ın büyüklüğü, azameti karşısında. Mülklerin maliki, alemlerin Rabbi. Yerin göğünün egemeni böyle. Tek otorite. Dilediğini yapan böyle. Dilediği an kıyameti koparır böyle. Yer gök çatlar, çiter böyle. Öldürür, diriltir. Dilediği an, onun her şeyin iradesine bak. Bir zerre başıboş değil. Bir mikrop, virüs başıboş değil. Onun denedi gözetiminde böyle bir Allah Celle Celaluhu ona layık kulluk edememek bunun için tekbir alamadı. Şimdi kıyamda evet namaza geldik elhamdülillah abdestle şunu yaptık, namaza durduk. Özellikle muhteremler namazı yavaş yavaş içimizde böyle sinire sinire kılma namazı biri anlattı, midesi rahatsızmış. Yıllarca mide rahatsızdı böyle. Midesi rahatsız. Yıllarca oraya gidiyor, buraya gidiyor. Sonunda bir bunu uzmanını buluyor. Uzmanı anlıyor böyle. Bunu muayene ediyor. Gereken tahliller yapıyor. Senin miden benden daha sağlam diyor. Senin bir kusuru var. Yemek yemesi bilmiyorsun diyor buna. Allah nasıl bilin yemek yemesini? Her lokmayı kaç sefer çiğniyorsun diyor. Sayıyor musun bunu? Saymıyorum. İşte kapadım bu böyle diyor. Çabuk yiyorsun böyle. Çabuk yiyorsun diyor. Ağza gereken sindirim başlamıyor. Sağlık yerine gelmiyor. Mideye yük biniyor böyle. Mide buna yoruluyor buyuruyor. Bakın adı cemaatimiz değil mi? Yemek yemeyen bile usulü, kaidesi, kuralı var değil mi böyle? İşte böyle sindire sindire böyle yavaş yavaş o yemeği yemek şöyle. Namazında iyi özellikle yavaş yavaş kılma, işte böyle sindire sindire tan tan okuma böyle kelimeleri. Rüküye giderken erkekler tekbire tabi ediliyor. Allah-u Ekber rüküye gidiliyor. Erkeklerin sırtı başı düz olacak. Erkeklerin sırtı başı düz olacak böyle. Yani başını kaldırmayacak rüküden aşağıya inmeyecek başını böyle. Düz olacak böyle. Sırtı başı. İki eli parmak açık olacak rüküde. Açık olacak. Dizinin kapağını kavrayacak ama dirseğini kırmayacak. Dirseğini kırarsa fazla inmiş oluyor böyle. Dirsek dik olacak dirsekler. Yanına ayıracak dirseklerini. İki avucu parmak açık. İki dizini kavrayacak erkekler. Sırtı başı düz olacak. Kadınlar daha az eğilecek kadınlar. Parmağı açmayacak. Yalnız elinde dizini koyacak. Düz koyacak böyle. Yani kadın oku eğilmesi kadının doğru olmuyor hareketi. Görünüm iyi olmadığı için. Kadın daha az eğilecek. Daha az eğilecek kadın. Şafi'de ise rüküye giderken tekbiri el kaldırabilir böyle. Hanefi'de kıraat bitti. Beklemeden rüküye gider tekbirle. Mesela yine cinnetli ben nas okudu. Allahu Ekber rüküye gider. Şafi'de hemen gidilmez rüküye. Kıraat bitti mi okuması biraz durur. Ondan sonra tekbiri Allah'a alırken elini kaldırır. Rüküye giderken Şafi'de. Rüküye gidilir. Aynı şekilde şafede, aynı şekilde rükü yapılır. Fark etmez. Rüküde en az 3 sefer tesbihat. Allah'a burada tesbih etmez. Zikirin en büyüğü tesbihat. Sübhane Rabbil Azim. Sübhane Rabbil Azim. 3 defa en azından. Ölmüşse 5 defa diyeyim, çabuk söyleyeyim. Yok olmaz, olmaz. Yavaş söyle, bir defa söyle. Bir defa mekruh, 3 olması gerekiyor da. Yani. Ama yavaş yavaş. Hem rüküye varınca değil. Ön rüküye varacak, organına bir yerleşecek, tam rükü haline alacak. Ondan sonra tesbih başlayacak böyle. Ondan sonra başlayacak. 3 sefer, sünnet 3'ten başlar, 5-7. Tek olması gerekiyor. Sübhan Rabbil Azim yavaş yavaş. Bitirir bunu. Kalkış nasıl kalkıyor şimdi burada? Tekbir yok şu kalksa burada. Fark ediyor. Semi Allahu limen hamideh. Sonunda he var ama. Hamid, Arapça hu vardı burada. Yani zamirdi burada. Semi Allahu limen hamideh. Semiya işitti anlamında. Limen hamideh. Burada zamir Allah raci. Kim Allah hamd ederse Allah bunu işitir anlamında. Buradaki isticab anlamında Allah bunu kabul eder anlamında burada. Yani kim Allah hamd eder, med eder, Allah şükrederse Allah bunu kabul eder. Bu ne zaman söylenir? Kalkarken böyle. Rüküden başlar. Semi Allahu limen hamide. Tam doğru. Cemaate kalkarken İmam bunu söyler, cemaat bunu söylemez. Ne der cemaat? Rabbena lekel hamd. Rabbena ve lekel hamd veya Allah'a bana böyle hamd edebilir, üç lira olabilir böyle. En kısası, yani herkes bildiğini söyler, fark etmez, üç lira caiz bunların, hadise geliyor. Rabbena lekel hamd. Rabbena ve lekel hamd. Bu doğrultudan sonra, yukarıdan kalkarken, Sîmâ-l-i Hamide tam doğruldu. Eller kısalmış, tam doğruldu, düzeldi. Ondan sonra, Rabbena, ey bizim Rabbimiz, ey biz yaradan Rabbim, ve lekel hamd, lekel hamd, bütün hamd sana mahsustur. Senin hakkın da bütün hamdü senalar. Kimin hakkı başka hamd? Yine Şafi'de kalkarken yine tekbir el kaldırılır. Giderken de kalkışlar rüküde, el kaldırır Şafi'de. Yani camide görenleri bunları şey yapmasın insanlar böyle, aceplemesinler. Onun için bunlar üzerine bağırıyor muhtemelenler. Rüküden kalktık, sonra tekbirle secdeye gidiliyor. Secde. Secde, kulluğun en zirvesi secde. Yokluk makamı, fena makamı deniyor buna. Yani fenalik, yokluk makamı, secde malum. Yani kul burada ne yapıyor? Allah uzun Celle Celaluhu yere kapaklanıyor böyle. Yere kapaklanıyor. Allah'ın büyütüyor karşısına böyle. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah'ım emir, sensin Allah'ım. Sen o zaman sahibisin Allah'ım diye. Kul burada ne yapıyor? Secdeye gidiyor. Secdeye giderken önce yere yakın olan yerden başlıyor. Yere. Neresi ayakta yere yakın? İki diz. Önce iki diz yere konacak. El abanmayacak. Ama ayakta arıyor da dizine basamıyor. Uzur başka mı? Yani özür müstesna hariç, özür olmayınca secde varırken yere yakın olan yerden başlıyor, yere dokunması. Önce en yere yakın iki diz. Önce iki dizini yere koyacak, sonra iki elini koyacak, ondan sonra yüzünü, alın, burun. Alnı koymak farzdır, burnu koymak vaciptir, olması gerekiyor. Ayağın da yerde olması yine secdede farzdır. Şimdi secdeye varınca, tabii tekbirle varıldı, Allah-u Ekber diye varıldı. Çok önemli secdeye hale varmak. Yani kulağında Allah huzurunda. Allah Celle Şahin deme gerekiyor. Allah beni görüyor, biliyor. Siz işli Mevlam böyle. Allah kul saygıyla secdeye kapandı. El parmakları bitişik olacak, açılmayacak parmaklar. Açarsan sağa sola bakarlar, düz kıbleye bakacaklar böyle. İki avuç yere konacak. Dirsek bedenine ayrılacak. Yere konmayacak. Yalnız avuçlar yere dokunacak. Yalnız avuçlar yere konacak. Dirsek bedenine yapışmayacak. Bir de insanın karnı ayağına dokunacak, ayaklarına. Arada boşluk olacak. Yani kişinin karnı, bebeği uyluğuna dokunmayacak, arada boşluk olacak. El açık olacak, birleşmeyecek, yere birleşmeyecek, avuçla birleşecek, parmaklar düz olacak, kül olacak parmaklar böyle. Secdeye varacak. Kadınlar yine burada farklı. Onlar iki elini daha az koyacaklar, toplanacak kadınlar. Ellere birleşecek, karnına uyluğuna birleşecek, kadın toplanacaklar. Erkeğin iki eli arasına yüzünü koyacak erkek böyle. İki arasına yüzünü koyacak. Secdede muhteremler, alnın yere konması farz. Alnında özür var. Yara var, açık yara var, şu bu var. Alnı yere dokunduramıyor. Özür olunca farz kalkar. O zaman burnunu dokundur yere. Burnu dokun. Yalnız bir şartla alın olsun, burun olsun yerin seyretini duyması gerekiyor. Basması gerekiyor. Eğer seyredilen yer yumuşaksa, yani yumuşak kaba bir halı ya da sünger türü bir şeyse olmaz. Basma gerekiyor. Yerin seyretini duyması gerekiyor. Şimdi şu örnek veriyor fıkıh kitaplarında, secde bahsinde. Mesela diyorlar ki bir mercimek yığını, buğday yığını, şu bu yığını böyle, pirinç yığını böyle, açıkta ama. Böyle secde olmaz. Şimdi bastırsa gömülür, üç alıp bu şekilde. Ama çuval içinde olsa olur böyle. Çuvala sıkışmıştır, olur zaten bu şekilde böyle. Demek ki mutlaka secdede alnın yerin sesini duyması gerekiyor. Bir de alnın açık olarak secdeye varması gerekiyor. Erkeklerde eğer takke aşağı inik olsa, takkeden secde yaparsa Hanefi'de mekruh. Şafii'de hiç olmuyor namazı, caiz değil. Hanımlar da eğer başörtüsü alnında örtülü olsa, yani kaşına kadar çekse başörtüsünü bir hanım namaz kılarken çekerse, eğer secde yaparken başörtüsünü üzerine yaparsa Hanefi'de mekruh, yani caiz oluyor ama kiraat da oluyor. Şafii'de hiç olmuyor muhtemelen. Yani demek ki namazda erkek olsun ne yapacak? Namazda dururken bakacak, dikkat edecek böyle. Saç bitiminden kısa yukarı alacak bu şey böyle. Hanım böyle yukarı alacak, saç da görünmeyecek, başa sürer. Şimdi bir insanın alnında özür var. Yara bere var, şu var, yanık var, Allah'a korusun bir şey var böyle. Bunda da bir şey var. Yanına koşu olur mu? Olmaz. Çenesi olur mu? Olmaz böyle. Olmaz böyle. Ne yapacak? İma. Eğilecek, secde için yere eğilecek, beni koymayacak ama böyle. Koymayacak böyle. Mesela alnında sargı varsa, üzerine tabi basamaz onun, basmaz, hafif dokunur dokunmaz olur, öyle yapar böyle. Secde edilen yerin ayak basılan yerden yüksek olmaması gerekiyor. Ne kadar yüksek olması gerekiyor? Yarım zira. Mesela kişinin yer dardır, bir şey vardır. Bazen bu camide olur böyle. Cama kalabalık olur da artık ön saf ileri alınır. Biliyorsun cami ön duvarında bir yükseklik oluyor genelde böyle. Eğer bir yükseklik yarım zira miktarı ise orası secde olma yarımıza geçerse böyle. Nedir yarım zira? Zira uzunluk ölçüsü. İslam'da orta parmağın ucundan dirseğe kadar bir zira deneyim böyle. Orta parmağın ucundan bir zira deneyim böyle. Bunun yarısını da aşağı olacak. Yarısı. Ne kadar bunun yarısı oluyor? 12 parmak oluyor muhtemelen. 12 parmak böyle. Böyle yanına koyuyor. Bu 10 parmak. 2 parmak el ararsın. Ölçüp bakarsın böyle. Eğer 12 parmak fazlaysa o olmaz böyle. 12 parmak gelmiyorsa böyle secde olabilir böyle. Dediğin yere. Bir de namazda ayaklar. Ayaklar. Önemli muhtemelen. Ayaklar namazda böyle. Kıyamda da önemli ama kıyamdaki adaptır. Farz değildir. Nedir kıyamda? Ayak araları. Ayak araları çok açılıyor Hanefi'de. Ayak parmakları paralel olacak, ayaklar paralel böyle. Çoğu ayağını açıyorlar, V gibi böyle. Biri doğuya, biri batıya bakıyor böyle. Ne olacak? Ayaklar düz olacak böyle, yine paralel. Arada dört parmak bir de açı olacak aralarında. Açmayacak ayaklarını, Şafii açar ayaklarını. Hanefi'de bu şekilde ayaklar düz, dibine paralel ve kıbleye bakacak böyle. Fakat secdede damim şimdi, secdedeki farz. Bir insan secdede bir secde ayak parmağı yerden keserse, ayak yerden keserse namazı bozulur. Mesela secdeye vardı, olur ya dizine kuvvet verdi, ayakların parmağı yerden kesildi. Bir secde miktarı namazı bozulur muhtemelen. Bir imam efendi olmuş hoca, cemaatte namaz kılıyor. Böyle uzun zaman altında bir hocamış böyle camide. Tekvamış gerçi kendisi. Bu hocanın bir talebesi, onda okuyan bir talebesi bu konuyu öğrenince çocuk da bir ne isteyeyim çocuk meraklı mı böyle araştırmaya. Hocası namaz kılarken hep orasını gözlüyor. Nasıl kılıyor? Öyle kılayım diye. Bakıyor, orası secdeye varınca, yani sünnet kılarken namazı secdeye varınca iki elinden kaldırıyor hoca böyle. Söyledi ki namazı çıkınca odaya giriyor. Hocam diyor, sen derse böyle bize demiştin. İnsan secde ayarından keserse bir iki miktarı namazı bozu demiştin. Hocam ben diyor sana dikkatle baktım, ayaklarını sen keçirsin yerden. Olamaz yarın böyle bir şey diyor. Yani ben böyle şey yapmamam lazım falan böyle diyor. Öyle gördüm diyor. Tabii çocuk yine bakıyor, hoca yine ayarını kesiyor böyle. Hoca farkında değil an böyle o anda. Demek ki kendisi sünnete, o da tesbihata veriyor kendisini, dalıyor orada. Bakın ne yapıyor bu çocuk muhtemelen bak. Nasıl bir çocukmuş böyle. Allah ona razı olsun. Camiye gelirken bir, ince bir karton getiriyor gelirken böylece. Bir sünneti kılarken, bu durmuyor sünnete. Hocası namaz kılarken, hocası tam secdeye varınca, ayağına kaldırınca kartonu sokuyor altına böyle. Hocası tabii kalkıyor secdeden, ayağı kartonu dokununca anlayıp elini kaldırıyormuş. Hemen namazını bozuyor. Eyvah cemaat ne olacak benim halim şimdi? Ne olacak benim halim şimdi? Demek ki secde ayakta kaldırmak gerekiyor bir. İkincisi ayak parmakları bükülecek. Dikli olmayacak. Dikilecek, öne bükülecek, kıbleye dönecek. Bu çok önemli muhteremler. Yani çok hata var cemaatta burada. Hata var böyle. Kimi ayağının ters verip yönü, ön tarafını ters koyuyor parmaklarına böyle. Parmak geriye bakıyor. Olmadı muhteremler. Olmaz böyle. İkiye de bir yapıyorsa namaz olmaz zaten. Bak olmaz böyle. Dikeni olmaz böyle. Mutlaka parmak basacak, parmak bükülecek, parmak ayak parmak bükülecek, parmak kıbleye bakacak muhteremler. Bunu inşallah dikkat edelim. Herkese uyaralım inşallah. Bilmeyenleri gördükten uyuralım inşallah. Bilhassa kışın mesk giyerken, kalın mesk giyerken çoğu onu bükemiyor mesk koyuyor. Olmaz muhtemelen efendim. Olmaz muhtemelen. Secde dedik, şimdi secde yaptık. Üç defa en aşağı secde vardıktan sonra secdeye vardık, yerleştik. Üç sefer tesbihat ile mürebbar böyle. Sübhane Rabbil A'la. Sübhane Rabbil A'la. E'la. Bunun ayın var, bunu çıkartalım. A'la olmaz muhtemelen. E'la. Elif ayına vurulur. Sübhane Rabbiyel E'la. Yani bunu cemaat hocalarına sor muhtemelen. Dinledik kendinizi. Eksiğimizi bulalım inşallah. Secden kalkış şimdi. Tabi tekbirle. Allahu Ekber. Oturuz. Buna denir celse. Burada biraz durmak gerekiyor. Hemen kalkıp oturulmaz. Tadı erken vardır burada. Secden kalkar, tam oturur. Allahu Ekber. Ve tekbirleri aradaki boşluğu dolduracak tekbirler. Kalkışta başlar, Elif'i başlar. Allahu Ekber de biter bu. Allahu Ekber diye böyle. Secde Allahu Ekber oturdu. Biraz durur. Yine tekbir al Allahu Ekber. İkinci secdeye gider. Aynı ikincisi de bu şekilde. Neden anlam bunu falan giremeyeceğim. Biraz gecikecek bu anlam muhtemelen. Şimdi ikinci de kalkış. Kalkış. Kalkışta şimdi tersi oluyor. İnişte önce dizdi, el yüzdü. Önce yüz kaldırılır, eller kaldırılır, diz kaldırılır. Kimin gücü yetiyorsa, özür yoksa, eli ayağı, yani ayağı dizimizi ağrımıyorsa, yere dokunmadan kalkması hanefide sünnetin olur. Dokunmadan. Eğer dokunması gerekirse dizine elini verir, oraya dokunur böyle. Ama kalkamıyor. Kalkamıyor. Benim gibi mesela rahatsızlığı, yaşlılığı kalkamıyor. Ne yapar? Dokunmuyor böyle. Kalkamıyorsa böyle. Kim kalkabiliyorsa yani dokunmadan ikinci secdeden Allahu Ekber diye kalkar bu şekilde. Şafi'de ise burada bir celse-i hafife var böyle. Hafif oturuş var Şafi'de. Ne yapar Şafi meselinde? İkiniz secdeden Birine ki ikinci secdeden kalkışta Allahu Ekber az oturur, sonra yere dokunup ayağa kalkar. Bu da sünnettir aşağıda baktığım böyle. Neden? Peygamberimiz böyle yaptı görülmüş. Hanefi'ne diyor, evet peygamberi yaptı ama hastalığı yaptı bunu yaptı. O zaman peygamberi hasta yaptı bunu böyle bir şekilde böyle. İkinci secdeye kalkınca Hanefi'de hemen besmele çekilir, Fatiha okunur, Zammısır okunur. Şafi'de ise her rekatta evzu çekilir, her rekatta. Her evzu çekilir, Fatiha okunur, Zammısır yine besmele çekilir Zammısır'da Şafi mezhebinde. İkinci rekatta oturuş. Her namazda ikinci rekatta oturur mutlaka böyle. Bir mola veriliyor. Ne molası bu? Manevi yolculukta mola. Manevi yolculuk bu. Miraç ya bu. Manevi yolculuk mola veriliyor. 3-4 rekat namazlarda ilk oturuşa kaydı ula deniyor. Bu vacip oluyor. Şafi'de ebas sünnetini bunlara vacip olmadığı için ama tehlikinde sevişliği gerekiyor. Hükmü vacip hükmü dedi Şafi'de de. Oturulur burada. Oturuşta nasıl Kur'an sol ayak yatırılır yan. Yan yatırılır. Üzerine oturur. Sağ ayağı dikilir. Sağ ayağın parmakları yine kıbleye bükülür. Sağ ayak yanı başında. Sol ayağına oturur. Erkek. Erkek. Şafi aynı şekilde bu ilk oturuşta. İkisi aynı. Sol ayağı yatırır üzerine oturur. Sağ ayağı dikilir yanı başında. Parmak bükülür böyle. Hanımlara gelince onlar sol kafasına oturur, iki yanını sağdan çıkarır böyle. Yere yapışması için böyle. Sol ayak altta, sağ ayak üstte kalır, ayaklarını sağdan çıkarır, kafasına oturur böyle. İki el dizin üzerine konur. Hanım kuşları dizin hizasına gelir. Burada ettiyatı okunur. Şafi'de parmaklar hepsi kapanır, şehadet parmağı açık kalır, düz kalır ama böyle, kaldırmaz böyle. Etiyatı oturunca, Şafi mezhebinde dört parmak kapanır, şehadet parmağı bu düz kalır bu şekilde, öyle durur böyle. Hanefi'de açıktır parmaklar. Etiyat okunur burada. Tabii anlamı çok geniş ama hani zaman müsaade değil, bir namaz aklı muhtemelen. Yani zaman müsaade değil böyle. Yani yıllar geçer bir namaza böyle. Ettehiyyatü lillahi ve s-salatü't-tayyibat. Ne demek Allah burada tevhid Mevlamıza böyle. Sonra Resulullah'a selam verme. Sonra bütün salih Allah'a selam verme. Yerde gökte, dünyada ahirette. Hepsi böyle. Bütün onlar. Sonra kelime şehadet getirmek böylece. Bu ettehiyyatü Miraç'tan beri gelen bir hediye bize. Ettehiyyatü çok mühim bu şekilde. Şimdi kelime şahadet böyle. Eşhedü en la ilahe illallah da böyle. Nefi ispat diyor böyle. La ilahe nefi olumsuz. İllallah ispat yani. Allah'ın varlığı. Şafi'de burada ispata parmak kaldırılır. Zaten parmak düz bu şekilde. La ilahe der. İllallah kaldırır. Sonra kadar durur bu şekilde böyle. Sonda ise selama kadar durur böyle. Hanefi'de ise parmak kaldırılır mı, kaldırılmaz mı? Peygamberimizin parmak kaldırır çok hadisler var, sahih hadisler var. Fakat nasıl kaldırır kesin bilmiyor Hanefi'de muhtemelen böyle. La'da mı kaldırır, illallah'tan mı kaldırır, tam kesin bilmediği için Hanefi'de bazı fukahalara göre kaldırılmaması daha makbul. Bazı kaldırılması makbul demişler bu şekilde. İsteyen parmağını kaldırır. Nerede? Eşheden la ilahe nefi de kaldırır. Eşheden la ilahe illallah indir aşağı parmaklarını. İsteyen aşağı için kapayabilir böyle. Hanefi'de bazısı mekruh demiştir bazı. Yapmamı demiştir. Bazı yapması üstünü iyi görmüşlerdir. Yapılabilir de. Hanefi'de ilk oturuşta hangi oturuşta? Farzlarda, vitir namazında, öğlenin cuma sünnetlerinde ilk oturuşta yalnız ettiyat okunur. Ettehati Allah'ın salli Muhammed diye ilave ederse unutarak sevilse gerekir. Kıyam farzdı, farzı yaratışım burada. Öteşim böyle. Şafi'de ise ilk oturuşta peygamber buna salat getirilir. Yani peygamberimize getirir. Allah'ın salli Muhammed denir böyle Şafi'de. Denir, sıraya kalkılır. Üçüncü rekatta tabi aynı birincide olduğu gibi Şafii mezhebinde üçüncüye kalkarken de secdeden az oturur, dayanıp kalkar. Hanefi'de üçüncüye secdeden kalkıp direkt ayağa kalkar. Yeni inşallah şimdi son oturuşa, kadi-i ahire deniyor buna. Kade oturma. Ehren son oturuş anlamına geliyor. Tabi sabahın gibi iki namaz, iki rekatlarda son oturuş böyle. Dörtte son oturuşmuş oluyor. Son oturuşta bu farz bu. Bu farzdır. Aynı oturuluyor gene bunda. Yani sol ayak dikiliyor Hanefi'de. Sağ ayak, sol ayak yatırılıyor. Kişi onun üzerine oturuyor. Sağ ayak dikiliyor. Parmak kırıyor, dönülüyor. Hanefi'de son oturuyor bu şekilde. Şafi'de de ilk oturuş böyleydi. Şafi'de ikinci oturuş ise bana diyorum teberrük. Teberrük yani sola oturur, sayına yolu süre çıkar böylece. Yalnız Şafi'ler çok zahmet çekerler Hanefi cemaat arasında. Şimdi mesela Mekke'de Kabe'de olur bu şekilde. Maliki'de ise o da aynı şekilde teberrük yaparlar. Sol oturulur. Sol kabahatle oturur. Ayaklarını sağına çıkar böyle. Şimdi böyle yapınca ne oluyor? Soldaki cemaat yükleniyor tabi bu şekilde. Ama hepsi Şafi ise hep sola yüklendi. Arada boşluk oldu. Zarar vermiyor böylece. Ama Hanefi düz duruyor, ayağını duruyor. Ebru ayağının üzerine yükleniyormuş onu böylece. Bu işin tabi Şafi'lerin de burada yandaki izin vermemesi için Hanefi gibi oturmaları gerekiyor onların. Öyle oturuyorlar, görüyorum derler. Şimdi Ettehiyyatı okundu. Sonda. Ama yine tekrarlıyorum muhtemelenler. Kelime kelime, hece hece tane tane böyle. Ettehiyyatü. Biraz da şeddelerde vurmak şeddeler. Çok mu şeddeler? İki artı şeddeler. Şedde yavaş olursa tekrar uyduruyor burada. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Dura dura muhtemelen böyle. Dura dura böyle. Okunur. Ondan sonra Allah'ın salli ala, Allah'ın barik ala. Bunlar sarafat-ı şerifedir bunlar. Bunlar okunur. Sünnet-i Hanefi'de, Şafi'de farslar bir şey getirmektir. Sonra dua anlamında ayeti okunur burada. Dua anlamında. Rabbena atina genelde okuyoruz. Bu şart değil aslında ama bu çok güzel duadır bu. Bu okunur. Rabbena atina fiddinye haseneten. Anlamı kısa vereyim inşallah. Rabbena, ey bizim Rabbimiz, Yaradanımız, Mevlamız, atina bize ver. Burada atina olsa bana ver. Hiç bana yok. Hep biz. İyiyken hep biz var. Hep biz. Atina bize ver. Bütün namaz kılanlara. Fid dünya, dünyada hasereten her şeyin en güzeline ver. Balın hayırlısını, evladın hayırlısını, zevcenin eşinin hayırlısını, ömrün hayırlısını, her şeyin hayırlısını. Her şeyin hayırlısını böyle. Elhamdülillah böyle. Efil ahiret hastane, ahiret her şeyin hayırlısını böyle. Yani imanla ölüm, kalbimizin dur olması, mahşerde fazla terlememek, bütün içine kapsıyor bunları böyle. Sonunda, vekine azaben nar, veki bizi yukarıyla koru, ateşin azabını için azabını bize koru böyle. Yani çok büyük dua muhtemelen böyle bu. Dua böyle şey. Ama bunu yutmama gerekiyor. Kul Allah burada yalvarıyor burada. Rabbena, atina, böyle yalvarıyor böyle. Fiddinya hasene, ve fil ahireti hasene, ve kina azaben nar. Sonra hem kendine, ebeveynine, bütün müminlere dua şimdinde. Rabbena gufirli, Allah'ım beni affeyle. En günahkar benim anlamında. Veli valideyye ana babamı da. Hayatta olsa öyle olsun, fark etmiyor. Ana babasından dua ediyor. Yani kimin yavrusu namaz kılıyorsa, ana babaya muhtemelen. Hayatta olsun dua ediyor. Ölürse dua ediyor böyle. Daha velil müminine, bütün müminlere, bütün müminlere, Musa ümmetine, İsa ümmetine, İbrahim ümmetine, hepsini kapsıyor böyle. Hepsine affeyle, yevme yakın hesabı. Hesaba başlandığı, kayyum olduğu günde, mahşer gününde bizleri affeyle ya Rabbi. Bu kadar böyle kapsamlı bir şey olmuş oluyor bu. Ondan sonra selam veriliyor. Selamda Türkiye'de imamların çoğu çok çekiyor selamı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Çok uzatıyor böyle. Çok zararlı muhtemelen böyle. Şimdi Şafii mezhebinde, Hanbeli mezhebinde, diğer mezheplerde nasıl oluyor? İmam selam ver, kısa selam verir, sonra onlar selam verirler. Yani imam kitap selam vermeden veremezler böyle. Şimdi Şafii olanlar camide zahmet çekiyorlar. Şimdi bizim cemaat onlara verir mesela. Ben şahsen solunda böyle Şafii gördüm mü hemen soluma çabuk dönmem böyle. Çünkü onun imam çıkmadan namazdan selam veremez onlar bu şekilde. İmam selam verir, ondan sonra sağına, sonra sonuna verebilecek. Bu işi ne yapar insanlar? Dikkat etmeye gerekiyor. Yanında Şafii varsa böyle solunda Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve yavaşça al, ondan sonra geri dön bu şekilde böyle. Şimdi imam bu selam bitirmeden cemaat bitirirse ne olur? Namazına çıkayım, ondan önce çıkmış oluyor. Bazı çok zaman böyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Çekiyor, çekiyor böyle. Tabi cemaat rahmetullah kısa kesiyor bu zaman. Sonra bu selam uzama geliyor selama. Selamda. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Kısa olmasın böyle. Olması gerekiyor bunun. Peki bu da selam kime verir selam? Tabi selamu aleyküm ve rahmetullah. Selam veriyoruz. Kime? Sağda önce melek var muhtemelen. Eğer tek kılıyorsak omuzdan melek var böyle. Kağıtın melek var böyle. O da tabi bizi görüntü alıyor böyle. Kayıt alıyor bizi böyle. Sessiz alıyor böylece. Ona selam veriyoruz. O ne yapıyor? Ve aleyküm selam bizi alıyor selamımızı böyle. Eğer cemaatte isek sağdaki cemaate veriyoruz böyle. Sonra solu verirken de soldaki meleğe, ondan sonra soldaki cemaata veriyoruz. Bir gün bir yere namaz kıldı birisinde. Bir gün ne namazı böyle yani cemaat cami değil böyle evde bir yerdeydik. Bu mübarek kişiymiş o. Ben onu öyle olduğunu bilmiyordum. O zaman öğrendim muhteremler. Bir namaz kıldı ama onun namazı unutamıyor namazını böyle. O kadar tatlı böyle, tatlı böyle, halden, renkten renge girip böyle böyle. Böyle yavaş yavaş namaz kıldı. Ben tamam, önce bitiririm ondan önce. Şöyle selam verdi, başladı ağlamaya. Dedim, acaba dedim, niye ağlıyor kendisine böyle, bir şahabeyen bakayım böyle. Yok ya dedim böyle. Bakın, aynen bunu şunu söyledi muhteremler. Ahmet Bey dedi, ben dedi çok nakar bir insanım. Ne oldu hayrola? Dedi, selam veriyorum dedi. Melek alıyor selamını, duyuyorum dedi ama. Ama onu göremiyorum dedi muhtemelen. Niye göremiyorum dedi. Ne kusuruma bir acaba? Selam veriyor. Melek, velhakim selamını alıyor, bunu duyuyor ama. Böyle namaz kılınlar muhtemelen böyle. Namaz kılınlar bu şekilde böyle. Selam veriyor, selam alıyor, melek alıyor selamını. Ama da çıkılıyor bu şekilde. Namazdan sonra Peygamberimiz Hazreti Şaban Hazreti rivayet ediyor. Peygamber üç sefer istiğfar etti. Tevbe etti, istiğfar Peygamberimiz. İzen sarf emin saati istiğfere selatı yok Allah'a mütte selam. Üç sefer Peygamberimiz istiğfar, tevbe eder Peygamber. Peygamber, Resulullah, Allah'ın Resulü böyle. Arş ve onun hürmeti yaratılmış. Melek onu hayran, aşık melekler ona böyle. Ölümünü bekliyor, bütün gökte melekleri seviniyorlar. Resulullah bize geliyor tam. Peygamber selam verdi mi, üç sefer, hiç yavaşça böyle. Ancak bunu Hazreti Şaban duymuş, Peygamber altında kölesi kendisi, en yakın olduğu için, üç sefer, Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah. Allah'ım yapamadım Allah. Affetsin beni Allah. Ondan sonra Allah'ın testine bakıyor böyle. Şimdi cemaate kılarken Allah'ın testine kim okuyor? Ya müezzin okuyor. Ve cemaatle biri okuyor. Kalan kimse okumuyor. Susuyorlar böyle. Cemaat onu okuduğunu sana bana ne? İmam uymadı ki biz ona böyle. İmam bile okusa bunu okusa o imama aittir böyle. Kendine bağlarım derler. Bunun için namazdan çıkınca, selam verince herkesin üç sefer en kısa istiğfar bu. Bunu yapmak derler inşallah. Üç sefer estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allah'ın teslimi keselamı okuyalım muhteremler. Sonra kalkalım böyle. Bazı mezun yavaş okur, çok bağırır. Onu beklemeye şart yok. Bana ne onda mezunum? Herkesin meşe, geri başına namazda muhteremler. Cemaat okumuyor, cemaat müezzin bekliyor, bitirsin onu. O da bir cemaattan bir, cemaattan biri okuyor onu. Şimdi namaza gelince muhteremler, namazdan sonra dua bastığına, biliyorsun dua yaptı böyle. Bu dua namaza bağlantı değil aslında böyle. Yani sünneti bu dua aslında böyle. Yani biz öyle bir şey var ki şimdi cemaatta, mesela tesbih bazı camiler hızlı çekiliyor. Bazı imamlar bazı yerlerle ne yazık ki çoğu hızlı kıldırıyor, namazı kıldırıyorlar. Yani cemaattan biraz böyle dikkat edenler yetişemiyor tabi bunlara böyle. Neye? Çoğu da aman dua yetişelim. Dua yetişelim böyle. O dua kabul olur. Ya peygamber duası mı be? O da sıradan bir insan muhtemelen be. Ya. O da sıradan bir insan muhtemelen böyle. Dua namaz ilgisi yok muhtemelenler. Neye dua ediliyor? Hadis-i Şerif okuyorum tabiinde. Men salâ salâten ferillâtel. Bir insan bir farz namazı kılsa, felehü davetir müstecabettir. Onun bir dua kabul etme hakkı var. Bak muhtemelen, bak. Onlara bir hak tanıyor böyle. Hak tanıyor böyle. Yani namazın kabulü duaya bağlı değil. Dua namaza bağlı bakın tabii. Dua namaza bağlı. Eğer namaz güzel kılınmışsa Allah ona bir hak tanıyor. Ona bir hak tanıyor. Kulum sana bir hak verdim. İste ben ne istesen bakın böyle. Namaz kabul olmuşsa böyle. Yani namaz duaya bağlı değil muhtemelen böyle. Ve men hatemel Kur'an'e bir insan Kur'an hatmederse felü davetini sıcabettir. Bir insan Kur'an-ı Kerim'i hatmederse hatimi bitirdiği anda o yerde ama o yerde ona böyle bir hak tanıyor böyle. O anda çok melekler geliyorlar. Hatta 600 bin diye hadis-i geliyor. Onun duasına işlek demezler böyle. Hatim bittiği yerde ama. Bittiği yerde böyle. Burada da okunan hatim de duaya bağlı değil. Evet işte ben hatim ettim bağışlayamadım. Ya ibadet okudun işte tamam işte bu terimler. Dua, hatim nedir hatim burada? Dua seni burada böylece o anda dua, Rabbine bir hak tanıyor muhtemelen. Kur'an-ı Kerim hatimi okunduğu yerde orada, hemen orada böyle. Efendim filan camide okusun, hatta o yapsınlar bana. Papaz günah çıkardığı gibi muhtemelen böyle. Yani hep bidat bundan böyle. Saçmalık yani bundan böyle. Saçmalık bundan bir şey böyle. Demek ki hatim okunduğu yerde bir de Türkiye'mizde, az var Türkiye'mizde muhtemelenler hatim illa bir uğra bağışlanacak. Ya kim çıkar bunu muhtemelen? O ibadet bu ya böyle. Her namaz sen bağışlıyor musun? Zekatını bağışlıyor musun? Sadakını bağışlıyor musun devamlı birisine? Bağışlayabilirsin. Farzın dışında. Farz namazı, farzı bağışlanmaz böyle. Ama bir insan nafile namaz kılar, Rabbim bunu sevabını filana bağışlıyorum der. Bir Kur'an okur, bir şey okur, Fatih okur, sevabını bir bağışlar. Birine hayır yapar, sevabını bağışlar. Hatta yolda giderken bir çöpü aldık kenara koyar, sevabını bire bağışlar muhtemelen böyle böyle. Ama mecburdur bağışlamaya böyle. Kur'an da böyle. Okudu mu, Kur'an Kur'an'dır, tamamdır. Yazıldı o. Duaya bağlı bu şekilde böyle. Dilerse, ya Rabbi bunun sevabını der mesela, peygamberimize, diğer peygamberlere, sahabelere, evliyalara, anne babamı bağışlar, hediye etin der, eder, dilerse bu şey böyle. Evet muhterem cemaatimiz, yani çok çok yani özetlemeye çalıştım böyle. Yani böyle. Yani hakkını veremedim, anlatmayı ya böyle. Yani kılma hakkını veremediğim gibi, anlatmanın da hakkını veremedim muhteremler. Yani özledim sizlerden böyle. Çok özetlemeye çalıştım. İnşallah Teala namazımızı güzel kılmaya çalışalım. Namazımızı güzel kılarsak ne olacak? Geçen hafta geçti bu konu böyle. Mahşer ilk sorgulama namazda. Düşünün ki bir vakit namaz, bir vakit namazın sevabı be. Bir vakit namazın kaç tane Fatiha var, rükû var, secde var, tesbihat var, zamm-ı sureleri var. Kul böyle gönlünü vererek Mevla'ya, aç derecesine dalarak işi böyle. İnsan tanıt okumuşsa, namazı kılmışsa, bir vakit namazın sevabı dağlar gibi nur şeklinde mizana konuldu. Ya bir günlük namaz, 40 rekat namaz. Bir gün o 40 rekat namaz muhteremler. Yani kul böyle şaşıracak ama öyle. Allah Allah. Ne bu kadar şey? Bir günlük namaz, bir günlük bu namaz böyle. Ya bir aylık namaz, bir senelik namaz, 20 yıllık namaz sevabı artı dağlar taşlarına kalır muhteremler. O kadar muazzam bir sevap. Ne olacak? Artık kulunun sevabı o kadar ağır gelecek ki başka günah olsa bile bu yanda hiç kalacak muhteremler. Rabbim kulundan burada müsamaha. Hoş olacak kulum böyle. Diğer sorulara hafif geçecek. Kulum ara bakalım diye fırlatır muhtemelen böyle. İşte Rabbim nasip etse hepimiz işlemi hatırlayalım. Ama bize kulumayı. İlahi Teala Fatiha.